koma ko biye da haka za su samu wato mukullan da kantani ake yin sa saboda karancin nauyi amma ba za su iya daukan mukullan taskokin sa ba sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai kawai nawa ne shi kuran abin da ya dauka kenan nasa ne kisassace dabarar sa ce karfin sa ne tara masa to wannan shine ujubu abinda Allah ya yi wa mutum na ni'ima shi ya maida ita ga kansa baya maida ita ga mai ita sai ce ma'anishi yani idafatiha ila Allah tare da manta danganta ta ga mai ita shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ujubu to bambancin duk abinda za a yi a duniya bambancin jahiliya da musulunci kenan duk jahiliya abinda ta yi danganta shi take ga kanta duk musulunci abinda aka yi ga Allah ake danganta shi shi yasa waccan kisar ta Qarun ita ce take nuna jahiliya gaba daya duk wanda yake cikin wannan fagen haka yake yanzu kun ga turawa wannan duk yan jahiliya ne duk abinda suka yi discovery suka gano na ilimi to ba ta mai da shi gane shi dauka suke nashi ne isar su shi kawai saboda ka sai dai su bautar da duniya sai kamar yadda Qarun ya dauka to wannan ita ke kira jahiliya mahaba cuta ce ta zuciya amma idan aka mai da ita ga mai ita to an huta kisa zamu ga Annabi Sulaiman alaihi salam da aka zo yace da fada ga wata basarakiya nan kafira ce wanda bace imani da Allah ba tana bautawa rana ko mun aika mata takarda ta taho ana so a cinye ta dan ta shiga musulunci an ce tana da wani shariran gado sai ce ayyukum ya tuni bi arshiha waje zo mun da gadanta kafin ta zo kaji kuma ta taho tafiyar kwana 30 shi kuma ya rufe yan awanni ta karo su sai wani karfan aljan ya na ji da kansa sai miƙe sai ce da shi ana aika da shi kaula an ta koma min makani kafin ka tashi daga zaman majalisa zan zo da shi sai ce kafin ka zo da shi sun zo yayi tsawo sai Ashibu dan barhaya shine wato allazi indahu ilmun min alkitabi shi yana da ilimi yana da ismu lala azza sai shi ana atika bihi kabla an yartadda ilayka qarfuk kafin kada kanka ka sauke za ka gadan kawai haka sai ga gadan a gaban shi wanda gadan wajen daki 70 ne a cikin sa ba wai gudu ne ku jajare kurkutu ba Annabi Sulaiman yana ganin gado yace haza min fadli rabbi liyabluwan ita shine expression cutar zuciyar wannan yana daga cikin falalar ubangiji amma yayi haka ne dan ya jarraba ni a ashkuru am akfuru zan gode masa ne ko zan butulce in ce fada ta zama ba irin ta a duniya shikenan daga an yi haka an rabu da Allah yace falalar Allah ki jarraba ni zai to dai dinga wannan yazo yayi ta yana tafiya sai ya ji tururuwa ta magana sai ta wanke shi tace udkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkuruna Allah ke fa tabbas sama dahika min qawliha sai murmushi ta wanke ta nuna shi ba azalimi bane a kashe duk da yake irin wannan sai ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin shin abin da ya roka Allah ka kimsa mu a cikin zuciyata irin yadda zan gode wa ni'imar da kam da kuma irin wanda kai wa mahaifana ka kuma tusa min aikin da zan yi wanda zaka yadda da shi muna roƙonka ka shigar da ni da rahamarka ba da dabara ta ba da aiki na ba dan isata ba sai dan rahamarka ka shigar da ni cikin bayinka mana garta wannan shine abin da Annabi Sulaiman alaihi salam yi Annabi Yusuf alaihi salam kaga shi ma da Allah ya bashi mulkin Misra duk abin da kaga sai ce rabbi kada a tete ni min al mulki kaga ya da mulkin ba na sauni Allah ne ya bashi sannan wa allamta ni min ta'wil al ahadith wannan fassara ta mafarki da fassara da ilimi da Allah ce Allah kai ka bai to bayan yin wannan sai ce fadira samawati wal ardi sama da kasan ma duk kai ka halice su sai ce anta wali fi dunya wal akhirah kai ne mujibincin lamari na a duniya kai ne mujibincin lamari na a lahira dan haka ina roƙonka ta waffani musulma duk abin da kamun na gode Allah in na zo mutuwa ka karɓa raina musulmi wa alhiqini bis salihin imma na so ka sani cikin nagartattun bayi yaza ga ce salihan fa suna da wuya shine ko wani a cikin su ya roƙi sa cikin salihai waɗannan manya to wannan shine yanda zuciya take annabi alaihi salamu ran da ya ci maka shekara 21 ana hawata ya dora Usama ta dan zai da a bayan rakumansa zai shiga garin da kada'i saniya sun kuyawa yana kan rakumin ya kasa da sujada inna la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda kai haka yake masa su kuma sauran suna Allahu akbar kabira walhamdulillahi kashira wa subhanallahi mukratan wa ashila sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda suka maida abu game shi aka shiga nawa sai shiga hannan to anan ne da shiga Ka'aba da dinga cewa Muhammadu Rasulullah walazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwani ta karfi ne dinga fada san arja tana kansawa to ya shiga da sujada ya nuna cewa Allah shine ya wannan abun ba wanda ba to kishiyar wannan shine ujum wanda duk ya san Allah ba abinda Allah zai masa ya ji cewa na san sai dai mai da shi game shi kawai to wannan tushen cutar zuciya shine ujubu ka ji wani abu ka ci wa ai kai ka isa amin sai ce ita ni'imar wanda mutai ke raba ta ga kansa ke raba ta ga mai ita shine kal ibada kamar ibada mutai mai ibada mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan karatu alqur'ani sai dinga jin ai wani kokarin sa ne baya ganin falala akai masa inda ba a so ba zai isa ba zai iya wannan ba yasa Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu a zamanin sa yace duk fadin kasar musulunci kada ya ji wani mutum ya hawo minbarin juma'a ko na idi ya yabe shi wanda duk yawan ne ke ma bata da shi wanda duk ya hawo yace sai a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya Umar bin Abdul Aziz adili da ya so dan Abdul Aziz sai ya fi kowa zalunci yace wanda yi Umar da zai shi za ku godiya ba Umar da Aziz wanda bai isa komai ba wata mace ta zo tace tana da ƴaƴa marayu tana da bukata yace na yanka wa ɗaya ƴar kaza za a dinga bata duk wata yace godiya ta tabbata ga Allah yace ɗayar ma na yanka mata kaza yace ta godiya ta tabbata ga Allah yace ɗayar ma na yanka mata kaza yace godiya tana fadara ga sai tace kai na gode maka yace to ta kudin da sai dai ta karba a gurin sa ma ba dai yanka mata sai kin yabo shi ni na isa Allah zaki kalla shi kade ne abun godewa amma ba ni ba ni na'ura ce kawai juya na ake sane ina zama haka amma ba ni ne mai abun dole ka maida abun gurin me shi haka zaki tunda kika yabe ni ba zan bata ba kin nakasa Allah kin daga ni ita ce ubudiyya kenan dan wato dan bawan arziki kenan wanda shi ya san girman Allah ta san komai kai alkai ka ganshi a duniya kyauta yayi maka ran kyauta ibayar nan bashin da kyauta ibayar dukkan wata gaba ta ganga jiki kyauta ibayar iska da ake shaka kyauta ibayar haske da ake gani kyauta ibayar ruwa da ake sha kyauta ibayar in ga sutura jikinka kyauta ibaka in kai gaji da kake kyauta ibaka gani da kake kyauta ibaka furci da kake kyauta ibaka shaka da kake kanshi ko wari kyauta ibaka na da kake da shi kyauta ibaka mace da kake da kyauta ibaka mahaifanka shi zaba maka kyauta ibaka yaran da kake kyauta ibaka kasar da aka dai ka kyauta ibaka baka da wani abu naka to ran da aka ce wannan baka ganin girman ta kai asara yasa annabi da san gaba ɗaya duk abin da kake so a fata da shi kai to ka taba Allah shine bawan arziki wanda kisan girman wanda yi masa dukkan wannan baye baye to shine ake mai da al'amari gare shi to an kai wannan to ka so mu samu wani matsayi ta zuce ka ta fara fita daga cikin cuta amma gaba sai wal jamali haka kyau na kira jiki idan mutum yake kyakkyawa ne ko mace ta gace kyakkyawa ce sai dai ta san kanshi in miji ne sai ta wahal da shi saboda ita kyakkyawa ce bata ganin kyau Allah ne ya bata in ana ta fara tsawon kwana sai jan kyakkyawa sai gijirgi da fito yanzu na ga sai da yara da wancan kyau ta yi har karkara ta yi ma tana budurwa sai a yi ta dariya ana kallon juna ana ganin kamar raha wanda suka santa da shi ke to kyau yana sa a yi ujubu mutum sai ɗauka kamar shi yi wa kansa wal kowa haka ƙarfi shi ma haka mu je ga ƙarfa ne baya tsammanin Allah ne ya ba shi sai dinga jin wani abu shi yasa Adu da aka ce Allah zai halaka su suka ce man ashaddu minna quwwa waye fi mu karfi sai kace wai san wanda ya halice shi ya ji su karfi ba shikenan an gama in karfi suke ji wanda ya halice shi shine fi su karfi to ga yin akwai rashin ujubu to an san karfin ba nan mutum bane Allah ne ya bashi sai tashi ku shewula kan tashi ya aiko da iska su ce musu kata kata yanda ka san mage ko muzuru zai shiga cikin akurki ya kamo kaza haka wannan iska ta dinga har cikin daki ta dinga kamo daga mutum sama ta wujujjiga ta kada shi da kasa ɗebo kasa mai tsananin zafi tarbe su sai su kan takwas suna nishi ubangije musu to suka dauka suna da karfin sai maganin su kura wannan sabi haka nasaba mutum ya dinga jin shi dan gidan su wane ne ya fito daga jinin su wane baiwa kawai kyauta yi masa so yi fito da shi ana in yazo sai fito da shi a gidan mulakanci saboda ka wannan ba zai sa shi dinga jin aransa shi wani abu bane to wannan shine ujubu duk abinda Allah ya bashi to kamar misalin mutane ne yanzu masu addu'a su ma ujubu yana shiga su idan mutum ya dace sai na ji yana da har yanzu Allah bai karba ba har yanzu bata karba wanda biyan bukata ba to ka shiga ujubu domin addu'ar ka gani cewa hai kana da wata addu'a wai da ka dade kana to idan aka fayyace maka addu'ar da kana yi ne ka fada wata kila qur'ani kake kanta an ga maka wata sura ko aya waye saukar da qur'ani ashe ka baka da komai kenan shi saukar da qur'ani waye ba wannan ayar hususiyar kai addu'ar da ita shine waye ba qur'anin wannan daraja shine waye baka harshen da kake iya karanta qur'ani shine to aina kwana da kwanaki tsakiyar dare da kace na karwa da waye ya daren wane ne ya zabi daren ya bashi wannan daraja so da ka baka da abin da zaka nuna wa Allah in wani sunan sa kake fada in yaso sai ce da shi kana kama sunan sa kana wulakanta sunan sa sai hukunta ka so da kace ba abin da zaka gaya wa Allah dan kai addu'a kace wai na ta addu'a ni bata karbu ba me kai da abin da kai na sani kyauta imaka sai baka so da kace ka hakura kurin ka bi shi yace wada wa'uhu maganin ujubu hanya alama annahu mahallu musakhkhar shine mutun ya san shi kodan na'ura ce musakhkhar kodan Allah ya hore shi ne kamar yanda ake hore na'ura ka burgata ta tashi ta yi aiki haka Allah yake maka in ya so sai ya saka ka akan aikin alheri ya sai wani mutun akan aikin sharri ba inda zai in ya so sai mutun kyakkyawa in ya so sai shi duk kasar ba mummuna irin sa ba inda zai ba mai hannu a ciki in ibada ita shi ne shi yaso to daga abinda zake kun sai ka gode mata da ya baka dama kai ibada shikenan abinda ake masa subhanahu wataala ake san cewa kullun tasirin sa ake inda ake wato wana na'ura ka tashi babura sai inda ka juya shi zai yi ka tashi mota sai inda ka juya ta zakai ka duk sauran na'urar sai inda ka juya su zakai to haka kowa Allah yake masa musakhkhar ne kura limaji ila fihi ko ga abinda aka sa masa ko ilimi ko ibada ko kyau ko karfi ko nasaba lam yahsul fihi shay ba wani abu nasa da isarun min zalika daga wannan fa ujibuhu nafsuhu jahalun mahad wato jiji da kansa da yake ji shi wani ne shine tsantsar jahilci kenan jahilci ne tsura mutum bai gane ma abin da yake ba Allah ya kiyaye mu wani na daga cikin tushe da saiwa na cutar zuciya wanda ya kamata a tumbuge alkiburu shine girman kai sai ce girman kai shine huwa anyara martabatan fauka martabati gairihi ko shine ya ga martabar kansa sama da martabar wani ya yadda kowa yana da daraja a duniya amma shi yana jin tasa ta daren mata wani ko mutum daya mutum ya ji aransa yafi to girman kai ya same shi shi kuma annabi alaihi ya ce in dai akwai dai da kwaye zarra a cikin zuciya to wannan ba zai shiga aljanna ba mutum ya ji aransa ya ko wani amma bi sabbi ma uciya saboda abinda aka bashi min alilmi na ilimi ya dinga jin shi mai ilimi ne yafi duk wanda ba shi da ilimi shi ne ya gama yawo kuma ilimin shi ya zama na dan ba ora mai ilimi yana wani kunkumbura a zo guri yana shan kanshi yana gaisa da mutane da kyar shi ba a je lahira Allah ya nuna cewa ya yi masa gafara ba ya tsaya na sauran ƴan uwansa jama'a da bai san matsayin sa a gurin Allah sun fi shi ba dinga kumbura ai shi mai ilimi an zo guri dole a bashi wani guri na musamman yazo ya zauna ya kunkume an zo ana magana yana an ansawa da kyar wai saboda yana da ilimi to kaga kuskure ne wannan babu wanda ke wanda yafi tsoron Allah kura shine isa annabi alaihi wasallam na taba mu kisa su dan mu kin ilmin tu kaga annabi Sulaiman alaihi sun duba annabi ne daga cikin annabi alaihi salatu wassalam kuma sarki wanda Allah ba shi mulkin da babu irin shi to kwarewarsa ta mulki da fiqhu fi din ya nemi ɗaya daga cikin talakawan sa alhudu da bai ganshi ba sai faɗi yanda ake discipline a cikin organization ko gwamnati ko mulki ga yanda ake discipline ba doka iri da yake ba sai an baka aiki ya nemi shi bai ganshi ba yace in ya dawo law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la atiyani bi sulan zan masa azaba kaga daidai gurgurdan laifin sa kuma laifin ya wuce na azaba to sai a yanka shi kaga na ta ukuba da punishment hawa hawa aiki amma kuma akwai magana a bashi fire sai ya amsa shine aw la atiyani bi sulan mubin yazo da hujja in akwai hujja sai a karba huda huda na zuwa aka zo da shi me ya faru farkon kalmarsa sai shi a hattu bi malam tu hidibi yau na kika ilimi na san abin da baka sani ba sai hakura bai mai da martani bai damu ba wannan shine rashin girman kai a hattu bi malam tu hidibi waje ita kamin saba'in bi naba'in yake ni wajatu imra'atan tamlukum wa utiyar min kulli shay walaha arshun azim yana ji ana ce wa jattu hawa qauma hay su jinu li shamsi min dunillah sai ta sata dan can dubbu sai amma kuma ka zo da wani abu tunda ka zo da wani abu da ake wa Allah ba daidai ba kai wo rahoto ka samu zami wa Allah aiki an yafe maka ita kuma zami maganin ta wancan gado da mulki dubba a bakin kuma ita sai ya hakura to wannan shine mahallin shahidi cewa a hajji malam tu hidibi na san abin da baka sani ba shine wata ran Ibnu Qayyim al-Jauziyya yake ba wani malami a makarantarsa ana zanar almajirin karatu sai wani kuskure shi almajirin ya masa gyara sai kai taka masa a ya fasata ya kumbura yana huci ni za kai wa gyara sai ce kafa annabi Sulaiman ne alayhi salam ko ni na gaza alhuda huda sai malamin sai Allah na tuba Allah na tuba sai tuba sai kaga abin da yake annabi Sulaiman sai hatta malam ta hidi bihi kuma yadda ya shiru bai hukunta shi ba shi ake so yace amma mutum ba shi da wannan da yake yana da ilimi sai dai raina wanda ba shi ne dinga kallon shi shaikeke to ilimi ya zama na dan ba ura kuma ya bashi Allah kiyaye mu wal ibada sai kuma ibada ita ma haka in ne ita yake gani in yana yin ibada duk wanda baya ibada sai dinga kallon shi shaikeke ya raina shi wannan sabbi aw annasabi ko kuma nasaba dinga jin shi dan gidan su wani ne duk wanda ba shi da wannan nasabar shi dinga ganin sa a raine bai kayye shi ba awul jamal ko kuma kyau duk wanda ba shi da kyau irin nasu dinga raina shi sai an ga wanda ba kyakkyawa ya ga wanda ba kyakkyawa sun ga cewa ina za a taga irin da samu muna na yana faga ya wancan bakar magana ne masa girgiri awul kuwa ko kuma karfi in ya jina da karfi duk wanda bai kai karfin sa ba sai ya rafe shi a raine ina ganin yafi shi awul mali ko kuma ya jina da dukiya sai ga duk wanda ba shi da dukiya sai dan ganin sa a raine ba a bakin komai ike ba mara kudi ai ba kowa bane shi sai girman kai ya kama shi dan ganin alahira ma shi mai kudi ne ba qur'ani ya ga wannan suratul kafir ba wa darib lahum masalan rajulaini dan da aka ba shi gonar me ya dinga je a ransa yace ma azunna an tabida hazihi abadan wa ma azunnu sa'ata ka'ima bana jin dukiyan za ta kare bana jin ma kiyama za ta tashi yace kai in ma an kai da kiyama za ta tashi wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khayran min hamun qalaba yace lahira ma inda nake na ai masalan dunya masalan akhira ai masalan dunya masalan lahira yace lahira ma ai ne ne kudi ne ta gani sai kurin da Allah ya tashi kurin uhida bi sumrihi kurin da ubangiji ya koda jaura ka bata kan gona sai gashi na sallalami na tafi hannaye a sabai kalli muka kai alama an faka biya wa ya hawaitun ala urushi ta ta urushi sai gashi na dalaita ne lam ushirku bi rabbi ahada ina ma ban hada bauta Allah da wani ba aka ce ba wani ne bautar Allah ba da wani ba shine ganin girman duke kawai ita ce shirka ita Qur'ani yake ne bita kuma kan ta ne mu gafara yace ina ma bai wa Allah haka ba to shi ita ma tana sa wannan hauka saratul ansari ko kuma yawan magoya baya mu ci gaina da jama'a shikenan sai raina kowa abu dan kankane sai cuna a ci mutuncin jama'a yaza ga annabi alsimu duk magoya baya na sai yanda jama'a su shiki wanda in alolai ruwan da ya zube in suka dinga ta bebe danshin sai an tako kasar da bata da danshi in yi kaki ya su shafe shi ko su sanya ko su shafe a jiki kahon nan in za a yi masa alayhi salamu sai su kwashe jinin aski in za a yi an dinga raban gashin su kenan buntu buntu kwaya kwaya haka ake karba to wannan duk abin da aka yi wa annabi alayhi salamu bai taba amfani da wayannan mutanen ya tusa sun ci mutuncin wani ba bai taba yi ba alayhi salamu to haka ake shine rashin girman kai da an zo gaban sai ga mutum ya fara makirkita yace hawin alayka inni lastu bi maliki fa ba salake bane ni ana ibnu imra'atin min quraish ta kulul qadida ni mahaifiyata mu quraish ya ce tana cin qadidi irin jirginin za a nama a bashe ya zama kauda yace tana cin wannan su raka ba wanda zaka gani ka dinga rawar jiki bane eh ya fito sai sabai suka miƙe ta komo nali kamata kuma la ajmuli mulukiha za ku min irin yanda bai bayi a jami suke wa sarakuna sai da su tashi sai ni za ku yi wa haka sai ba dan da nan aka ga ya furgice yana ta fada Allah ya sa Hassan na gurin sai Hassan ya ce ya so mai masa yan baitukan da wata kila bazan iya kawo shi ba so mai masa kirari da baituka ina cewa wai Allah ya maka irin wannan kira da kyau yace ina mamakin wanda yara hazal jamala wala yaqum kiyar wannan kyau bai tashi ba sai ce kai ni in ganka in miƙe alayya fardun wa tarkul fardi indi mustahil sai shiru sai su to wanda duk yake son in yazo guri sai an miƙe ya zabi gidansa aljan abuta inda yana son haka a zuciyarsa da yazo a tashi bal ya tabawwa maq'adahu minan nar yana da filin sa a wuta da man yaje ya shata kansa inda yake so Allah ya kiyaye ba rubba ma istan kafa an musawati fi filma hafili me yawa ne ma sai ga mutun istan kafa yana kyamar musawati fi filma hafili a daidai ta sa gurin taro in aka zo gurin taro inda aka yi masa gurin zama shi ma a yi masa anan sai ganin wani ya isa mun zo gurin zama a zaune da shi inda muke zaune dan adam eh to dai shi ko ne girman kai matsalar sa kaman da ya hau ginin can ne na banka uzanos in mutu ya hau ginin ban uzanos in yi sun koyo kasa sai dinga ganin ganin mutane kudul kudul kudul kudul haka kanana kanana to din ne girman kai yake ganin jama'a to shi kuma wannan da yake sai Allah kaddar kwa dina ganin girman sa shi ma wanda yake can kan ginin ban uzanos din dan na kasa suka leka sai su gano shi karami yadda zai illa girman kai din ne ita baya farin cikin jiri gurin mutane kuma kowa su yake musguna masa sannan ya dauki riga Allah ya nemi ya saka kuma Allah ba zai kyale shi ba domin al-kibr ya ura da ridai wanda duk ya nemi wannan wani zai magane shi sannan wai yanzu an yi bid'a bi salati in yazo guri baya fara sallama sai da girman kai yana ganin yafi karfin kowa sai dai saurara ya ga an fara masa sallama waye sabida an yi kusara fi qada'i hawaijihi sannan kuma yana ganin mamaki a ce an takaita wajen biya masa bukatu in yazo guri dole a tashi a dinga ta hidima a shiga nan a fita nan a shiga nan a rasa ina za a saka ina za a dauke haka za a yi ta shi in yazo guri haka yake so a yi aw yuradda alaihi ko kuma a juyar masa da sallama aw ya izahu ko kuma a ce wani ya zo ya yi masa wa'azi ya ce da shi wani ika za ko bar kaza ko kaza da kake ba mai kyau bane to baya yadda da wannan wa rubbama irtafa annu wakalatihi watakila mai dinga jin yafi gaban ya ci abinci tare da shi ko mujalasatihi kuma yana fiye gaban ya zauna a guri ɗaya da shi sai muna zauna irin wayannan sun iso su zauna a guri to wannan duk girman kai ne sai ce wadda wa'ul kibri to shi kuma girman kai maganin sa anya alama mutun ya sani anna awwalahu mudfa farkon sa dugon mani ne la darajata lahu ba shi da kima komai in haka ba shi ya jima mai sai ya fashi ya wari shine farkon mutun wa akhiruhu jifa karshen sa kuma mushi na ran da ya mutu za ka ganshi sai dai a juya shi ana daga shi sai ga hannunsa ya sakuto to ya bude kafin hannun ya kalli sama ina ku zama shaida yanda na zo haka zan fita ba zan fita da komai da na mallaka a duniya ba shine hannun mawaci da yake yin haka yana ga wa masu rufi hankali yanda na shigo haka zan fita kar wanda ya hauka saboda duniya to karshen sa kenan in aka bar shi da ba za a binne shi ba sai ga kunkumbura nan da nan sai kaga fayar ido tana zazzagowa sai hanci ya kokkobe sai kunne sai dimbarin baki nan da nan sai cinyoyi su fita sai ciki ya kumbura sai dargaje sai so mutum ya sani wannan shine karshen sa sannan wa fi hayatihi wa'u ajra a lokacin da yake raye kuma shi jaka ce ta bayan gari kura domin kullum a dauke ki da najisa bawali da bayan gari kullum dan adam a dauke ki da waya shi to ina wani girman kai da zai kuma asalin sa dugon mani karshen sa mushe tsakiyar sa kuma shi kurin jaka ce ta najisa kashi da butsari in aka tsaga jikin sa jini ne zai fito in gurin yake warkiya ba za a iya zama gurin da yake ba wai zai dinga sai a dinga gudu to wanda yake da wannan wani girman kai zai sannan kuma aka zo wajen mutuwa bai san da me zai cika ba min al-ajaibi ujuman huwa jahilun fi halihi huwa sa'idu ami shaki shin a rubutun da Allah ya masa na azal mai arziki ya rubuta shi dan aljanna ko dan wuta bai sani ba am kayfa yaktabu umruhu aw ruhuhu yawma tawamu tasfilan aw murtaki ran da za a zara ransa da me za a zare masa da imani ko ko da rashin imani to wanda bai san wannan ba to ba ya ci dalilin da zai girman kai ina kallon mutane da kallo na fili to jahili ne domin Allah yana wa bayansa baiwa iri wani da Allah zai bude masa iga baiwar da yake da ita a cikin biyan nasa ba da ana lasata kalmun mutum saboda zai da sai dinga lasata kalmunsa amma ba zai sani ba to dan haka kurin mutum in ya tashi kawai ya dauki Allah yanda yake kurin ya dauka shi ba bakin komai yake ba kurin ba wane kinni ba baran da zai zama da shi kenan kuma ya dauka duk duniya an fi shi bai fi kowa ba in ya ga me in ya ga jahili in ya ga karamin yaro shi ce kaga wanda ya fi ni karancin zunubi dan na riga shi balaga in yaga wanda ya girme shi sai kaga wanda ya riga ni sallah ya riga ni kalmar shahada ya dina alheri in yaga talaka sai kaga wanda zai tafi lahira babu zunubi babu kaya tare da shi sai wucewa in yaga mai kudi sai kaga wanda Allah ya bamu kudin gidan aljanna in yaga mai mulki sai kaga wanda ibadar sa minti biyar ta fita wata shekara 70 to babu randa za ka raina wani kowa da kata sai ka duba bangaren alherin shi shike to sai mutum ya zaman sa lafiya eso fi hayatihi wa aw ajratin falaki matalahu bi zalika bashi da wani kima a wannan sannan kar azanaba zunuba gashi kuma ya aikata zunubai iri iri la arifu hal ukhiriha amla bai sani ba shin ubangiji ya kama shi da wannan ya ajiye shi ya zo mutuwa zai kama shi da wannan ko ya ajiye shi an je lahira ko kuma ba ai kama shi ba an yafe masa bai fasan wannan ba sannan wala ya'lamu hal ibadatuhu maqbula amla bai sani ba duk ibadar da yake da azumin sa da zakkar sa da hajjin sa da sallar sa da karatun qur'ani da sada zumunci da duk wani alheri shin an karba ko ba a karba ba fa inna yaliku bihil kibru to ya akai ta wato girman kai ya dace da wannan wanda yake da wannan halin bai kamata ya girman kai ba yaje to mutum zai dinga duba wannan shine maganin girman kai wajibul islam ne ga zali kuma yake cewa bayan kuma duk an gama wannan aka shiga kabari aka shi kurkudu shiga ƙasa aka zama ƙasa aka yi komai ce dai tsuguna bata kare ba kuma ubangiji subhanahu ta'ala da yace alkarkal qalal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makinin summa khalaqana nudfata alaqa fa khalaqana alaqata mudga fa khalaqana mudgata izaman fa kasawna izaman lahaman فكسونا الإزامة لهم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون يجي تو شيني تقولنا بتكاري ويجي ثم إنكم يوم القيامة تتوب أسونا سنين قيامة كما ذا أتشكو أكما داوة ونرى وكواية تاشي باري غاجي جنس بار سيلو قاما با ما شايي kuma dawo da duk abin da mutun yayi ai masa hukunci yace to wanda yake wannan a gaban sa ba shi ba girman kai sannan in kiyama ta tashi idan Allah ya tashi kowa yake tashin mutun ba shi da matsayin da wani ya ishe tambaye Allah ina wani to wanda yake da wannan a gaban sa girman kai ba nasa bane to Allah zai taimake mu ya raba mu da girman kai dukkan wata cuta ta zuciya Allah kai mana maganin ta karfi ba zai iya maganin wannan ba dabara ba za ta iya ba daman abu uku na Allah ne shiriya ba mai bada ita sai shi ikhlashi ba mai bada shi sai Allah takawa ba mai bada shi sai Allah wayannan ukun gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yi mana baiwa da shi wa min ha daga cikin tushe da saiwa na cututtukan zuciya sai shi akwai al-bukhul ruwa ita kuma ruwa shine imsakun aisha yajibul bazlu shine rike hannu inda ya wajaba a cikin hannun abinda mutum da ya kamata mutum ya bayar shi yake bayarwa amma inda ya kamata wajaba a bayar din sai ce guri uku ne sai shar'a inda shar'a ta ce ayi aw muru'atan ko inda mutunci yace ayi aw adatan ko inda al'ada ya kamata ayi to duk inda mutum in shar'a ta ce a bayar yake bayarwa inda mutuncin sa zai tsira in ya bayar yake bayarwa ko inda al'ada ta gudana in dai irin wannan abin ya zo ana iya sakin hannu yake bayarwa to wannan shine ruwa to sai yace kana fuqatul iyali maciyar da iyali kaga wannan shar'an ne wa muru'atan wa adatan sai za shi yake shiga ciki amma shari'a ta tsora mu ce ce da iyalin sa sannan al'ada ma ko ba shari'a dabi'a ta dan adam muddar yana tattare da iyali zaka zuciya su tana bukata ya bayar sannan a wajen mutunci ma a ce mutum ya bar iyalin sa yana da shi ya ki ba su mutuncin sa ya jibe to wannan sannan ake bayarwa idan mutum Allah ya masa wata baiwa ya ki yadda ya saki gurin mutane to wannan ya zama ruwa shi yasa zamu ga Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa man yakuza fadlin fa yabkhali bi fadlihi ala qaumihi yastaghna anhu fa yuzmani wanda duk Allah ya masa wata baiwa sai ya roƙa ta yi rike ya hana mutane to Allah zai kaddara jama'a su ji sun wadatu ga buran wannan baiwar ta sa ba sa bukata amma ba abin da zai biyo bayan sa sai suka da zagi da Allah wa dare kaga mutunci ya jibe anan al'ada ba bai ta shari'a ba to sannan wani mudaye kati da kuma takura kai filmu ta karati a cikin abubuwan da suke wulakantattu wato gurin da ya kamata mutum ya saka dukiyarsa ko ya ciyar da iyali ko ya taimaka wa ɗansu saboda ɗan wani abin da bai taka kara kare ba na harkar duniya wanda za a tafi a bari sai sa ya takura shi yake ɗigon kuɗin ya bayar saboda yana da waɗansu buri na rayuwar duniya da suke wulakantattu ba su taka kara sun karya ba saboda su sai yake bayarwa misali kamar mutum akwai wato ana da buƙatar ya taimaka sai ya zamana akwai wani guri da ko za a yi wani biki zai zo yi wata sharholiya a nan to sai ya takura can ɗin ya hana yalwata a wannan gurin yana ci tsumulin wala so yake sai wani abu ya zo wanda shari'a ba ta da shi ba sai kuma ya ɗebi kuɗin ya zuba a nan gurin in yi haka ya yi rowa kuma in ya je zuba a wancan gurin kuma ya yi almubazzaran shi wa sababuhu galiban sababin ita rowa yawanci dolul amali dogon buri shi yake kawo ta wa hubbul mali da kuma san dukiya wakilatu shikati bi itiyani rizqi min Allah da kuma karancin sakankancewa zuwan arziki daga Allah mutum yana da karancin sakankancewa baya ganin ubangiji zai kawo masa arzikin kullun yana wa Allah mummunan zato ne to wannan shi yakan ja mutum ya zo murwuci yana da dogon buri kullun sai dinga ganin zai dade a raye in ya kama dukiyar sa ya rabar to ya zai kenan zai shiga wahala kullun yana da irin wannan yana ta tunanin ya kaza yayi kaza ya tara can saboda shi dan adam in ya samu da zai samu fari dizinari kamar a ce tsakanin dala da goran zuwa daji ne ba gari ba to wannan ana iya kiran sa wadi a ce mutum ya cika shi zinsar dizinari to zuciyarsa sai ta yi masa gurin ina ma biyi ne dayan zuciya za ta kacaccala shi zan yi kaza in sai kaza in yi kaza in yi kaza wato ya rabar da wadi guda ɗayan kuma sai in tara in dinga kallo da Allah zai bashi biyun kuma sai ya kacaccala shi a zuci sai kuma ya saki saka burin ina ma kuɗi yake da shi in ya rabar da biyu kuma guda biyu suna nan a taskance to haka zuciya dan adam take to mutum yana da wannan dogon burin to haka zai zama kullum baya yadda wani abu nashi ya fitar ga hannunsa sai zama kamar ya sha bakin lukudi, sannan kuma san dukiya mu sai zama yana mugun san kudi, ba ya san abin da zai taba kudin nan ko kankani, wani ma sai ga kudin nan yana da su wani zai je da safe ya bude a cikin akwati ya kalle shi ya kalle shi ce wai wannan din nawa ne ko kuma zai mai rufe ba ya iya komai, abin da zai ci ma ba zai iya ba. Sai ga mutum ya kwanta a asibiti, likita ya sa ana ba shi dan abinci da dan kwai da dan ganyen salak, yana ci yana godiya yana ci wa yan asibiti albarka, da shi ku albarka yan asibiti Allah saka muku da alheri. Kana gama aka ba da bill aka ce ai kudi kaza ne, sai ka ji na tsiki ne wa yanzu da kudi na kuka bari nake ci mutanen kawai, to kaga wannan ita ce ruwa. Mutum yayi tsumul mala baya bari shi kansa yayi amfani da shi ko ba zai bar nasa shi ba. Kuma karancin amincewa da zuwan arziki daga Allah subhanahu wataala, da shi wanda ya san tsara rubuta wanda zaka samu ba zai fasa ba. In mutum ya gane arziki daga Allah yake zuwa shi ke, sannan ya gane cewa duk abin da ya samu a duniya lahira ya kamata ya aika, liman sha'amikum an yataqaddama aw yata'akhkhar, aikawa yake lahira to anan ne zai hankalinsa zai kwanta zai dauka shi tabarwa. Sannan sai ash-shaykh yace wada wa'uhu, maganinsa shi maganin ta ita rowa anya alama cewa mutum ya sani annahu ya mutu, shi mutuwa zai yi fa ya fuzul mala a da'u, sannan mukiyansa su ne za su kuma karbi dukiyar, wannan dukiyar da ta tara sai ga mukiyansa ne za su karbe, musamman ya tara kuɗi ya tara dukiya ya zama hanshaki shahararre ya auri yarinyar mace ya mutu ta gaji dukiyar, sai ga ana rububin aurenta. Ran da ta zo yin aure ta tara wannan dukiya sai ta yi biki sama da yanda ta aure shi, wanda ya aure ta kuma nan ya zama aurata ka ji daɗi, saboda haka sai ya ta miƙa waya ya ce tafi aje ai cikin kudin ko tana cewa za a yi ba, saboda miki ne tunda ya aure ma matarsa. Yace mafi yawan mutum ya mace haka mace za ta biyo bayansa, sai mutum ya gane wannan. Sannan bayan miki ya za su karɓi dukiya.